بسم الله الرحمن الرحيم. تا تا جي جي او او ربا ربا دا دا جي جي او او ربا ربا